राम सदैव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2054 19 मई 1997 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम स्वभाव है पूर्ण कोई दर्शन बोले अपनी भाषा के दयालु है दयालु दयालु के स्वाद भर ही कम काट दो तब रोन लग जाए मर लग जाए रोन लग जाए मार हाथ ढील लग जाए यो भगवान है इतो पोल है सबा जान ले तो ऐसे पोलो लादा कोई भगवान ने समान इस बात लाजी इस बात बहुत दयालु है भगवान थे थोड़ा उसे चलो तो था पर नहीं बहुत जल्दी काम करे गीता है यो माम यो मशहूर जाना थी पुरुषोत्तम सर सर्विद बचती माम सर्वभावे भारत मेरे सर सर्वभाव से मेरे भजन करेगा तब 15 दिन भगवान गीता ही गई थारे रामायण गई जो गीता में गई यो माम असू जाना थी पुरुषोत्तम मेरे पुरुषोत्तम जानता है सर्वित सर्विज्ञ है वो भाव से मेरे में भजन करेगा मेरे तार भजन तारी भावन आना सर्व भाव माम भजती तो इसे भगवान दयालु है तो ये बात दयालु ही बात है नहीं मैंने कहा गहरी बात पूछो गहरी गहरी तात्विक वही वही तो है वही वही बात एक है सुविधा में सर्वभूतानाम देखो इन बहनों को पूछो अपना बालक कितना तो अच्छा लगे कालो कलू तो कैसे अपने बच्चों के तो अच्छे लगे तो अब सब किसे भगवान के बालक हैं ये जो अनजान वह जो प्यारो ज्यादा लगे भोलो बालक मोरे प्रौढ़ तने सब ज्ञानी अरे बालक शिशु दास अमाने दास रामानी वो छोटे बच्चे की तरह है बार अध्याय में कहो ये तो धर्म्यामृत विदम यथोक्तम परिउपासते शुद्ध दाना पर भक्ता मतेति अति प्रिया ये साधक है तो साधक भक्त बहुत प्यारा लगे भगवान है शुद्ध भक्त इतना नहीं है बड़ा है आप ही कमाओ है क्या बात है उनकी मन भोला भाला सीधा साधा ऐसा है वही रक्षा ज्यादा करे भगवान दया बहुत ज्यादा हो छोटे बालक पर पूछो छोटे बालक पर आग जाए इनका बड़ा बालक हो जाने जिनको नहीं आवे कौशल्या जी है जो हमारे अक्ष कुमार लघु है मेरे बाली है हमारे छोटे बहुत को उम्र है बंदी के कैसे डाले राम रावण विष्णु कुंभकर्ण कैसे मार दिया मेरे मारे अतिश कुमार बहुत कोमल है मैं पूछू कोमल पूछू रावण ने कुंभकर्ण ने पूछो कैसा कोमल है पता लग गया माँ को ऐसा दी गई माँ को दीजिए बहुत कोमल है ऐसा है घटाक्ष काम पड़े तो पूछो कैसा कोमल है तो इस वास्ते ऐसे भगवान है ना जो भोला भला भगवान है सलभ है उन पर भगवान बहुत जल्दी कृपा करे जल्दी ये माताओं में दया भगवान से आई है जो दया है वह भगवान से आई हुई है अगर भगवान में दया आई हुई नहीं है वहाँ है पहले से अपन तुम दया मिली है और दूध पैदा हुए वह दूध समुद्र में रहे सड़न दूध सप्लाई करे भगवान सभी वह सब चीजा हुए बताओ हृदय में और तुम्हें कितना कृपालु बताओ अनंत माता हो तो वे वो माता पहले माँ का नाम नहीं है तो वे वो माता से पिता तो माँ नाम पहले ले राधे श्याम सीता राम गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण सब नाम पहली माँ को ले कोल है ना जो माँ ने कह दे गोस्वामी जी महाराज विनय पत्र के पीछे पीछे बनाई बहुत वृद्धावस्था में वे कबू का अम्ब अवसर पाए मेरी ईश्वर दिया भी कुछ कर्ण चुकता चला है कि माँ मेरी बात कह देना रघुनाथ जी के सामने और माँ ने माँ को लोभ देवे कि तवनाथ गौ गुण गणगा है आपके स्वामी का गुण गऊंगा उनकी बात कहूंगा माँ के स्वामी के गुण को अब सीता जी को राम जी के समान प्यारा है कोई तो नाथ तब गुण के आपके मालिक जो राम जी के गुण गऊंगा मैं उनकी जश गऊंगा खूब जब माल को घूस देगी माँ को कह वहां तू कह देना तो हमारा काम बढ़ जाए थोड़े में चट तो ऐसे राम जी दयाल होकर सूर्यदम शुरू होता ना गया तो हमारी शांति मिल सकती तो इस बात ये भक्ति मार्ग में बहुत पोल है वह बहुत जल्दी काम बढ़े लग जाओ आप लगन भीतर से ही है ये माँ के सामने ऊ कर रो है सुर रो है आंसू कहेगा ऊ करे ऐसे आंसू कहेगा तो माँ भी समझे तो भगवान जी समझे रो है बारिश रो है लकली है भीतर से है तो भीतर से रो देखो तो भगवान ने कश्यप का अंदर छूट दिया है जितना भगत है वैसे भगवान शामिल हो जाए सुर रो है चलो सासू जब भी नहीं भाई देवन जेठ देरानी जेठानी सासू छोड़ ला दिया सोरी छोड़ रो है हम काम करो अरे भले तेरा काम आगे लागे सुर रो है सड़ा सुर पक्ष में खर्चो करे खोटी करे मेरे पक्ष में अरे वह काम करे तेरे पक्ष में नहीं देखो तमाशो देखो देखो इस तरह से अगर लोग लग जाओ तो जितना भगत संत वही है भगवान का सासू ससुर संत वही है और कौन है जो पहले भगत हो गया अभी भगत है वह कह महाराज आपके सामने रो रहे हो भगवान ने तंग कर रही है भगवान का कुटुंब भी है और कौन है कुटुंब बताओ वह सब कहे भैया तू हो गए तो कितने जल्दी काम बढ़े पड़ो अब थे संसार में रो तो रो रो रो ही निकलेगा अरे भगवान रो तो न्याल हो जाओगे संसार रोने के रो ही रो बस ऐसे रो तो न्याल हो जाओ आप भगवान को काम कितने बड़े कैसी तरह से बालगे रो है क्या करो बहुत जल्दी कल्याण कर दे मुफ्त में कल्याण कर दे मौज बनी हुई है बार कलजू को तो मको है अबार यो देश पवित्र देश उत्तराखंड की भूमि हिमालय की उपत्यका और शेठर एक तपोभूमि सब बहुत ऋषि मुनि पहले से राजा महाराजा वे भी जब वृद्धावस्था होती तो तीर्थ आते यहाँ पर भजन करते भजन की जगह परसों से शेर जी भी यहाँ करते मुंबई की कलकत्ते में प्रबंध कर ही सकता शेर जी वही 18 स्थान बनाया गंगा जी का किनारा उतना पवित्र भूमि है यहाँ की गंगा जी का किनारा है वो अपने मिलेगी मुफ्त में सब तैयारी शेर जी ने कर दी अपन क्या जो रहे हो दुकान जमार कोई बैठा दे तो मैंने क्या जो रहे हो जमाने में जोर आवे दुकान जमाने में बल लगता है आरम्भ करने में अपन क्या जो रहे हो बताओ दुकान प्रयास खड़ा बने बढ़ा जगह बढ़ाए उड़ी सब काम ठीक तो अपन तो हम लोग भिक्षा को जाते हैं ना एक साग बना हुए तो कितनी देर लगे साग लाओ मसाल लाओ लून लाओ मिर्ची लाओ धना लाओ हल्दी लाओ अदरक लाओ ये लाओ और तेल लाओ मकान लाओ लकड़ी लाओ उसको लाओ जब साग बने तो भिक्षा साग साग आ सकते क्या जो रहे सब बड़ी बड़ी उसे मिलती है ऐसे सत्संग में बड़ी बड़ी चीज मिलती है सत्संग करने वाले ने कितनी सुनी है कितनी पढ़ी है कितने विचार किया है अपन आध घंटा में बातें मिल जाए बहुत सी साग रोटी बनाने में कितनी देरी लगे मैं भिक्षा जाए साग रोट दिया खा लेगा कौन सो रहे सब तो बढ़िया बनाई रोटी मिले सत्संग में कोई बस भोजन करते बहुत कृपा है भगवान है अब थोड़ी सी आप कर दो तू जा सब काम तरह ढीला ही हो देरी नहीं भाई मुख अच्छा भाई कलयुग समय कलयुग में कल्याण बहुत जल्दी होता है विष्णु पुराण में आया है वर्ण सच्चे हृदय से लग जाओ सज्जनों मौका बहुत बढ़िया आया हुआ ऐसा मौका बार बार मिलेगा नहीं मारवाड़ी कह रहे मरी और तरी कभी सी आती है मरी आवे तो बन जाएगा कहीं तरी आवे तो मौका तरी आयोड़ी है बार मेरे तो मन में कई बार आई है कि 100-500 वर्ष पहले और मर जाता तो गीता परेश देख रही थे मैंने, अथवा इसे 5-7-10 वर्ष 500-700 पीछे चल में था, तो तुरे गीता प्रेस के समय, सेठ जी के समय, भाई जी के समय, काम करते समय अपन जन्म हो गयो, ये तो पुस्तकों को प्रचार हो गयो, पुस्तक इतनी छप रही है, इतनी विलक्षण बात है जो हमारे सस्ती मिले, सस्ती और सुगम और बढ़िया सरलता से पढ़ने में समझ में आ जाए जल्दी, ऐसा मौका है सत्संग में। अब वहां रहते थे महाराज तो विचार कोई मन में आवे तो पूछे किससे, आज ऐसी भूख नहीं है किससे पूछे, क्या पूछे, जो पूछे उत्तर मिल जाए, हमारे मन भोगी हुई बात है। निवास में रहते थे तो कल्याण के लेखक होते उनको पत्र लिखते हुए ये बात कैसी पूछते, अपने क्या बात है, उन्होंने पूछा अपने बात करा अपने सीधी सारी, ऐसा मौका है। मनुष्य क्या है, बड़ी भारी एक गलती है कि सुगमता से मिलने नहीं पर आदर नहीं करता, खूब मेहनत से पैसा लगे मेहनत कर तो उसको आदर करता है, संतो स्वामी सुन रो बैठियो, संतो स्वामी सुन रो बैठियो, सस्ती बात नहीं हो, अभी पैसे दो साथ कश्य दो मार आए नव नव गुण लागू कैसे सर्व लोग प्रथम दिवस चंद्र सर्वे के लोग एक बंदे पहले दिन चंद्रोदय वेदा सब नमस्कार करे छोटे सो चंद्रमा अरे सकल सकला भी पूर्ण चंद्र अरे पूर्णिमा के दिन पूर्व को पूरे दे कोई पूछे को नहीं क्यों रोज ना उदय में अब इन कौन पूछ करे अरे वो अमावसा के बीच में चंद्रोदय वो नहीं नए सब नमस्कार करे तो नया नया करे अपने पुराना हो गया। अरे पुराना है तो चौकी चीज है देखो तो सही, तो मैं तो सीख रहा हूँ आप लोगों से सीखता हूँ, पुस्तकों से सीखता हूँ, गीता सीखता हूँ, और सातवां अध्याय है अभी लिखा है आप लोगों ने देखा ही होगा, तो इस तरह से आप देखो जल्दी काम हो जाएगा। केवल निमित्त मात्र भविष्य में शासन भगवान के सन्मुख हो या जीव मोई जब ही जन्म कोटि अंग नशे तब ही सन्मुख केवल मेरा कल्याण करना अपना उद्धार करना है, इतना भाव होते मात्र से कल्याण हो जाए, लोगों पर असर पड़ता है। सच्चे हृदय से भजन करने वालों की सेवा, डाकू चोर जंगल में रहने वाले कोई संत है उसकी सेवा करेंगे, शहरों में लोगों को लूट ले गए मार काट करके पैसा ले जाएंगे, अरे वे सेवा करेंगे संतों की, सच्चे हृदय से भगवान में लिखे जाओ सब सेवा करे, डाकू चोर भी करे, साधारण भी करे, सज्जन भी करे, सब करे, क्यों भगवान की तरफ लगा है, राजकुमार का सब आदर करे, बड़े राजकुमार के बनाए तो भगवान की तरफ लग जाओ, सब सहायक हो जाओ, जाने की सहाय जाने की दात सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे न तेरो कौन खींचता है, तुलसी सीता राम कहू दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास, और बिगाड़ होगा सही मगे चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु, जिसे बड़ रखवार रमापति जासु, तो शत्रु क्या करे क्या हुए बैणी प्रबल बाले ने पाटे का पाटा बांका कर सके, जो जग बैरी हो सब जग बैरी हो जाए क्या कर सके कुछ नहीं कर सके, ऐसी रक्षा में केवल उनके सर्वोग हो रहा है यार आनंद यार लाभ ही लाभ, दूसरे व्यापार में तो लाभ भी हो सके नुकसान भी हो सके, युद्ध में हार भी हो सके जीत भी हो सके, और इस व्यापार में तो लाभ ही लाभ है, नुकसान की बात ही नहीं है, बोलो भजन करने में क्या नुकसान होगा, भगवान की तरफ चलने में क्या नुकसान है, लाभ ही लाभ कोरा लाभ ही लाभ, कितनी बड़ी बढ़िया बात है, ऐसा मौका है बढ़िया। इस वास्ते भाई बहनों को खूब तेजी से भगवान की चलना चाहिए, कैदार संग्राम बढ़ गए घालो घोड़ा, कैदार संग्राम बढ़ गए घालो घोड़ा, हाँ बाकी रहा दिन बाकी थोड़ा थोड़ा दिन बाकी ठेठ अद्भुत में बसो बसो किसो परसो किंडे पेट कुत्ती रहे गद्दी रहे कहीं पेट भरना पड़ेगा, परसो किंड से पेट भरा भारी फोड़ा, कैदार संग्राम बढ़ गए घालो घोड़ा, बस नरतीन दो राम जी सतगुरु दिनो ज्ञान के घोड़ा हाको अयो मैदान अयो मैदान बाग करो हृदय को ध्यान राम रसना सुनाओ कौन देखा संग्राम के आगे काटे कौन, जोर से चलो देखो रोटी मिले है कपड़ा मिले है रहने के जगह मिले है, राम जी जबान दी है सत्संग मिले है गीता रामायण जैसा ग्रंथ मिले है, क्या चाहो भाई और बताओ, कितनी सुविधा मिली है, ये कोई पैसा शुरू कर रहे अपने उद्योग से कर ले क्या, सत्संग का मौका मिला है, रहने वाले आपने कमरा बन गया, बिजली लग गई, पंखा लग गया, आराम तो हो गया सब तरह से, फिर भी ढिलाई। अब तेजी से चलो और भगवान को बोल भाव मन ही मन वाली हुआ प्रभु कृपा के लिए, कैसी कृपा कर दी आपने, ऐसा मौका मिल गया हमारे को, कहाँ हम और कहाँ ये बातें, मार्मिक बातें मिलती मेरे को आज नहीं आता, कितनी कितनी बढ़िया बढ़िया युक्त है, कितनी बढ़िया बातें, श्रेष्ठ बातें, कितनी शास्त्रों की निचोड़ की बातें, बहुत जल्दी कल्याण हो जाए, केवल लगन, केवल लगन, केवल चाहना, संसारी कोई चीज चाहना नहीं मिलती, चाहना भी होए, उद्योग भी करे और भागली को तीन बात हो, धन की चाहना भी होती है और लगन भी होती है भीतर में, और फिर भाग्य हो तो मिले नहीं, इसमें भाग्य नहीं, केवल चाहना, भाग्य आप ही हो जाए, चाहना भी सब उद्योग उद्योग सब ही केवल लगना से परमात्मा तरफ चाहना होनी चाहिए, केवल मुफ्त मिले, सब चीज मुफ्त मिले, केवल चाहना, इसी काम है, बहुत बढ़िया चीज है, बढ़िया बहुत जल्दी काम हो जाए, जो शंका हो उसको दूर करके तत्परता से लग जाओ भगवान में, फिर तो काम ठीक हो जाए। इस वास्ते भाई चेत करो, होश में हो, इतना दिन सत्संग हुए थे, बड़े सत्संग से आते हुए क्या लाभ उठाया, एक एक वर्ष में कितना लाभ हुआ, अरे इस हिसाब से कितने वर्षों में कल्याण हुआ, अरे जीना कितना वर्ष पता है, हिसाब करो ना, इतना वर्ष में कितना लाभ उठाया, इतने लाभ के द्वारा कितने वर्ष ले गए कल्याण में, जीना कितना पता है, चलते चलते सत मर जाए, पेट में मर जाए, जन्मता मर जाए, महीनों का दिनों का वर्षों का मरता है, अपने उम्र काफी आई उम्र है, पता नहीं शरीर का कब मर जाए, कभी वो एक ब्राह्मण देव था, वो कहते अच्छा पंडित था, हदया कर चला गया, उसे कह दिया मरूंगा मैं तो, सभी वही मसाला है, उसी मसाला है ये, कहीं और है क्या, ये वही मसाला है, मिट्टी तो वही है, धातु चीज तो वही है, इस बार कुछ भरोसा नहीं है, यहाँ पर स्वस्थ में दम गले मर गृह, जब दे सही ठीक है काम करता है, हाय हाथ पैर काम करते हैं, बुद्धि आती है, अगर पागल हो जाए तो क्या करोगे, होश ही नहीं हुआ, बीमार नहीं तो होश ही नहीं, सही बीमार हुई तो पता नहीं मर जाए तो, इस बात से अपना तो मिल गया है मौका, तत्परता से करो, उत्साह से काम करो, उत्साही आदमी के लिए कठिन काम सुगम हो जाता है, अरे हिम्मत हारने में सुगम काम कठिन हो जाए, हिम्मत हार गई, हिम्मत मत साड़ो, नया मोक्ष कहता राम, हरिया हिम्मत से धोखा अचल था, पांच वर्षों के बाद था ध्रुव, मैंने हिम्मत कर ली, नारद जी ने कहा तो नहीं पीछे नहीं लौटूंगा, क्षत्रिय है पीछे नहीं लौटे, नारद जी ने कहा मैं सब प्रबंध करा दूंगा, राजा बहन मेरी बात मानते है, कहते इधर कहाँ गए थे आप, अब आया हो, इधर कोई काम धंधा ज्यादा आपके, अब कैसे आया, भगवान की तरफ होते ही आपसे तो आ गए, आगे चलूंगा कितना मजा होगा, और तेजी आई और उनसे, इस वजह से जो अच्छा ले जाता है तो उसको बड़ी कृपा होती है भगवान की, बड़ा काम बनता है और सब सहायक हो जाते हैं, बैरी भी आपका अनिष्ट करे उसमें अनिष्ट होता है, इष्ट होता है इष्ट अनिष्ट करने में, ऐसी मैंने देखी बात, वो बिगड़ना है वो ही सहायक हो जाता है, त्वया विभुक्ता विचरन्ति निर्भया बिना एकानेक पूर्दुषु प्रभव, आप में जो सच्चे से लग जाते हैं आपकी रक्षा है, जो विघ्नों के ऊपर पैर रख करके परमात्मा प्राप्त हो जाता है, विघ्नों के ऊपर चल जाते हैं, विघ्न तो अपने बाधा देने वाला, बिना एकानेक पूर्दुषु अनेक अनिपामते अनेकम पानते अनेक पा, बड़े बड़े सेनापति विघ्नों के सेनापति उस मूर्धर मूर्त माथे बनना से भगवान त्वया विभुक्ता, त्वया विभुक्ता विचरन्त निर्भया, भगवान रक्षा है ऐसा मौका कहाँ मिलता है, उपभुत्सालों को मन में सब तरह से मदद मिलती है, सब तरह से अपना स्वभाव है उसको सुधारना है, अरे केवल स्वभाव सुधारना है और कुछ नहीं है, एक लालसा लगानी है तो को सुधारना है, आपका काम बनेगा ठीक। अरे ये मौका मनुष्य शरीर में ही है और शरीर मौका नहीं है, और भोगी होनी है सरकारी सुख भोगी है, नरक है दुख भोगनी होनी है, और 14 लाख तक भोगना है, असली काम यही बनाना है। ये अभी मौका है, मनुष्य शरीर है, सत्संग मिल जाए तो रात दिन लगो तेजी से, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, भगवान कृपा करो पुकारो, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, सब काम ठीक हो जाए सभी। कितनी विलक्षण बात है, सत्संग करने वालों का संग आप देखो, थोड़ा विचार करो कितने गांवों से आदमी आए हुए हैं, और गांव में भी टाल टाल करके छठवें आदमी आया है जो भगवान की रुचि वाला है, भगवान तो रुचि वाला से पीछे रह गया, काम धंधा अनेक होता है जैसे नहीं आ सके, मगर आए हैं इतने गांव से, एक एक गांव में आप जाकर देखो संतों का दर्शन करो सज्जनों का तो मुश्किल, और अटे कई गांव का इकट्ठा है दर्शन करो, दर्शन दर्शन करने नहीं मिलेगा। भगवान की रुचि वाला आज कलयुग में जोरों से महान पाप हत्या बढ़ रही है, गौ हत्या पशु हत्या मनुष्य हत्या कितनी बढ़ रही है, ऐसे मौके में सत्संग करने वाला केवल भजन ध्यान करने वाला इकट्ठा हो जाए, इनका दर्शन मिलेगा महाराज सज्जन आदमी को, उठे तो लोग भट्टो नहीं सुमान सु भट्टो नहीं नाथ कुमार सुपा से टाली तो सुमान ही सुमान सब भजन ध्यान के लिए सत्संग के लिए रुचि से लेकर के पैसा लगाया है, परिश्रम किया है, घर का काम खोटे किया है, तो भगवान तो रुचि में किया है तो कभी ऐसे रुचि वालों का दर्शन होना मुश्किल बना है, ऐसा सज्जन इकट्ठे दर्शन कहा करोगे बताओ, मिलेगा दर्शन या मुफ्त दर्शन मिलते हैं, कृपा है भगवान की, और साधन करो फिर सब सहायता करने वाले मौज मिल जाएगी। तो कोई पूछो बात शंका है तो पूछो, लग जाओगा हरी से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी, राम से लगे रहो भाई, फल लगा रहता है आप ही पक जाता है, बेली के फल लगा रहता है वो बड़ा भी हो जाता है, पक भी जाता है, बढ़िया ही हो जाता है, कुछ जोर आता ही नहीं, माँ की गोदी में पड़ा पड़ा बालक बढ़ जाना बड़ा हो जाता है, क्या उद्योग करना पड़ता है, क्या परिश्रम करना पड़ता है, दूध भी वही पिलाए भोजन भी वही खिलाओ कपड़ा ही वो उठावे वही गोदी में उसी रहना जोर क्या हुआ बाल को बड़े होते क्या परिश्रम पड़ा, इस तरह से सत्संग की गोदी में पड़े रहे आप ही बोले, एक गंगा जी में भाटा गोल गोल कर सुंदर सुंदर लगे, गंगा जी में पड़े रहे और कुछ नहीं करे, प्रवास में गोल गोल जाए बढ़िया और सुंदर सुंदर सत्संग पड़े रहे पड़े पड़े आप ही बोल जाए, बड़े बड़े शास्त्री पंडित जिन बातों को नहीं कह सके ये सत्संग आदि भी मामूली पटर जड़े हुए बात ने, सत्संग से बहुत लाभ होता है, कमाया और धन मिलता है, एक तो कमा कर धनी बने, एक गोद चला जाए तो गोद जाने वाले क्या जोर आया, कल कल राजा लखपति, ऐसे सत्संग है जो गोद जाना है, कमाया और धन मिलता है, ऐसी पोल थोड़ी भी रहते भरोज भगवान की कृपा है मौज बनेगी, निमित्त मात्र लगे रहो फल लगा है लगा अलग दी बस माँ की गोदी में पड़ा रहे बस, क्या जोर पड़े साहब आप और हम जितने गए क्या परिश्रम किया बताओ, मक्खी नहीं उड़ा सकती है दशाई सुबह की तरह हो जाए, मतान पाल दिया हर एक संत आए हो गए थे तुम तुम्हारे माँ बाप हो भाई, बड़े से सत्संग हो रहा था संत आए देखो भाई तुम हमारे माँ बाप हो, तुम्हारे साथ जन्मे तुम्हारे से पालित हुए तुम आप जन्म दे और पालन करे माँ बाप तुम ही हमारे माँ बाप हो, फिर बोले देखो माँ बाप भी तुम हो हमारे बेटा बेटी भी तुम ही हो, बीमार हो जाए सेवा कौन करे बेटा बेटी करे, तो बीमार हो जाए सेवा ही दे करो तो थे देखो माँ बाप हो और तुम ही हमारे बेटा बेटी हो, चौकी बात बने बाबा जी माँ बाप भी तुम्हारे बेटा बेटी हमारे कौन है माँ बाप कौन हमारे बताओ, गृहस्थी है कर साधु है माँ बाप गृहस्थी है यार पालन कौन करे गृहस्थी करे यार बीमार हो जाए ना तो बेटे बेटे यही है तो अपन तो मुफ्त में काम है साधु तो मुफ्त में काम है सब काम मुफ्त में मिले नारायण नारायण नारायण नारायण। मौका है भाई, मौका, समय चूक, फिर क्या पछताने, का बरसा जब कृषि सूखा दे। करो खेलो, अरे भाई नारायण नारायण नारायण।